99. Taniej aż o 1000 zł. Na święta Centrum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest środa, 15 grudnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 15 grudnia, więc wchodzą w życie rozszerzone ograniczenia spowodowane pandemią. Zmianę systemu handlu emisjami CO2 zaproponuje Radzie Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Wyroki wieloletniego więzienia dla działaczy opozycji na Białorusi potępiły Stany Zjednoczone. Właśnie zaczęły obowiązywać rozszerzone ograniczenia spowodowane pandemią. Są mniejsze limity klientów w restauracjach, hotelach i kinach. Rozporządzenie przewiduje też zamknięcie dyskotek i klubów nocnych. Obostrzenia dotyczą m.in. gastronomii, hotelarstwa i usług rozrywkowych. Tu, jak mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, trzeba zmniejszyć liczbę klientów, by liczba zachorowań również malała. Rzecznik dodaje od razu, że rozporządzenie daje możliwość sprawdzenia paszportów covidowych właścicielom takich miejsc. Jest w tym rozporządzeniu wskazanie, że jeżeli klient chce skorzystać z danego punktu gastronomicznego, noclegowego czy z innego obiektu, to na kliencie ciąży obowiązek przedstawienia certyfikatu covidowego. Jeżeli go nie przedstawi, przedsiębiorca nie powinien takiej osoby wpuszczać. Obostrzenia nałożone na kluby nocne i dyskoteki mają obowiązywać do końca grudnia. Resort zdrowia zapewnia jednak, że w Sylwestra będzie możliwa zabawa w reżimie sanitarnym z limitem do 100 bawiących się osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że nowy wariant koronawirusa jest już obecny w 77 krajach. Według WHO Omikron może poważnie zagrozić walce z pandemią, mimo że wskazuje na to, iż nie powoduje tak groźnych skutków jak inne warianty SARS-CoV-2. Zmianę systemu handlu emisjami CO2 zaproponuje na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Rządowi zależy na tym, by brały w nim udział tylko państwa, organizacje czy instytucje, które tych uprawnień potrzebują. Wzrost cen aktywów przekłada się na wzrost cen energii w Polsce i innych krajach Unii, powiedział szef rządu, dodając, że obecnie mamy do czynienia z narastającą spekulacją na rynku handlu emisjami. Banki i wszelkiego rodzaju fundusze mogą wejść na ten rynek i zakupić uprawnienia, mówił premier. Dzisiaj ta cena przekracza 90 euro. Oscyluje wokół 100 euro. Jeszcze niedawno, na początku tego roku, było to około 30 euro. Proszę pokazać mi poza gazem, który podlega manipulacji rosyjskiej, jakie ceny aktywów tak mocno wzrosły. Ta zaimportowana, niestety trzeba powiedzieć, poprzez błędy Platformy Obywatelskiej polityka klimatyczna do Polski dzisiaj przekłada się na wzrosty cen. Sejm przyjął projekt uchwały w sprawie wezwania państw wspólnoty do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i podjęcia działań na rzecz reformy. Betlejemskie światło pokoju odebrali od harcerzy prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Ogień jest symbolem bezpieczeństwa, ciepła i schronienia, mówił prezydent. Dziękuję, że druhny i druhowie, także i z przedstawicielami innych oprócz Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji harcerskich są razem i razem z nami ten symboliczny dar dla Rzeczypospolitej przyjmują, a zarazem i ofiarują. Małżonka prezydenta dziękowała, że harcerze zanoszą betlejemskie światło pokoju także do najbardziej potrzebujących. Do różnego rodzaju instytucji zajmujących się tymi, dla których los okazał się mniej łaskawy, dla tych, którzy zmagają się z różnymi przeciwnościami losu. Miałam okazję sama tego doświadczyć, uczestnicząc w jasełkach zorganizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej i bardzo byli szczęśliwi, że do nich już też trafiło światełko betlejemskie. Przekazywanie betlejemskiego światła pokoju rozpoczęli w 1986 roku skauci z Austrii, którzy przywieźli płomień z Groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Wyroki wieloletniego więzienia dla działaczy białoruskiej opozycji, w tym męża Swiatłany Cichanouskiej i Serhieja, potępiły Stany Zjednoczone. Sekretarz stanu Antony Blinken zarzucił władzom w Mińsku łamanie praw człowieka i norm międzynarodowych. Stany Zjednoczone potępiają politycznie motywowane wyroki na działaczy białoruskiej opozycji Serhieja Cichanouskiego, Mikołę Statkiewicza, dziennikarza Radia Wolna Europa i Hara Łosika i innych, wydane w procedurze sądowej, która nie spełnia norm praworządności, napisał w oświadczeniu sekretarz stanu USA, określając wyroki mianem surowych represji. Antony Blinken dodał, że Białoruś ma obowiązek respektowania bezstronności sądów oraz prawa obywateli do wolności słowa i zrzeszania się. Niestety te wyroki są kolejnym dowodem na lekceważenie przez reżim zobowiązań międzynarodowych oraz praw człowieka i podstawowych podstawowych wolności Białorusinów, oświadczył. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał reżim Łukaszenki do zaprzestania prześladowań, natychmiastowego uwolnienia wszystkich ponad 900 więźniów politycznych, dialogu z siłami demokratycznymi, zaprzestania okrutnego wykorzystywania migrantów, a także szanowania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy marznący deszcz i mrzawka na wschodzie. Tutaj także utrzyma się jeszcze mróz. W centrum kraju temperatury dodatnie około 1-2 stopni. Najcieplej na zachodzie do 5. Rano na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce marznące mgły powodujące gołoleć. W ciągu dnia nadal pochmurno. Na termometrach od plus 1 do 5 stopni. Na zachodzie i nad morzem do 7. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Elżbieta Korczyńska, witam serdecznie. W dzisiejszej Trójce pod Księżycem chcemy Państwa zaprosić na spotkanie ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Przyjrzymy się temu, co dzieje się w SOS Wioskach Dziecięcych. Opowiemy też o wyjątkowym programie SOS Rodzinie, o pieczy zastępczej i o tym, że nie dla wszystkich dzieci święta brzmią tak samo świątecznej kampanii SOS Wiosek Dziecięcych, ale... Nie tylko. Na łączach telefonicznych są już goście. Dorota Nowaczyk, matka SOS i Anna Choszcz-Sądrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Witam Panie serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy może od wyjaśnienia. Skąd wzięła się idea SOS Wiosek Dziecięcych? Pani Anno. Idea SOS Wiosek Dziecięcych pojawiła się po II wojnie światowej w Europie Zachodniej, dokładnie w Austrii. Założyciel SOS Wiosek Dziecięcych, Hermann Gmeiner, razem ze swoimi przyjaciółmi chciał stworzyć idealny świat dla dzieci. Świat dla dzieci, które były ofiarami wojny, które straciły rodziców w czasie wojny i które właściwie po wojnie mieszkały na ulicach. I to był taki jego pomysł na to, żeby połączyć dwa światy. Świat kobiet, które po wojnie mogły te dzieci wychowywać i właśnie świat osieroconych dzieci. Stworzył pierwszą wioskę w Imst, nie miał wielu pieniędzy, poprosił Austriaków o pomoc, wysłał do nich kartki, oni odesłali mu pieniądze i dzięki temu mógł tę pierwszą wioskę dziecięcą zbudować. I tak ta idea rozprzestrzeniła się na cały świat. My jesteśmy w tej chwili w 137 krajach świata, w krajach i terytoriach. Pomagamy dzieciom na całym świecie. Oczywiście wioski dziecięce się zmieniły, bo nie wychowują dzieci w wioskach tylko kobiety, ale także małżeństwa, o czym pewnie Dorota za chwilę opowie. No, zmiany są też takie, że odpowiadamy na bardzo różne potrzeby w Polsce. Na przykład prowadzimy wioski dziecięce i programy profilaktyczne po to, żeby dzieci nie trafiały do pieczy zastępczej. Natomiast w innych krajach, takich jak na przykład kraje afrykańskie, prowadzimy także szkoły, przedszkola czy punkty medyczne. Więc wszystko to, co jest dopasowane do potrzeb dzieci, w potrzebie, które w tych krajach mieszkają. A te idealne wioski rzeczywiście się sprawdzają? Ja myślę, że tak. Wystarczy odwiedzić którąś ze SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Ja jak tam przyjeżdżam, to bardzo trudno mi jest z tego miejsca wyjechać. Tam jest po prostu pięknie, jest też cudowna atmosfera, bardzo fajni ludzie, którzy zmieniają całe swoje życie po to, żeby opiekować się dziećmi, które są dzieciakami po bardzo trudnych przejściach. To jest miejsce poza tym fizycznie bardzo piękne. To jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście fajnie się dorasta, tak myślę. Pani Dorota, a jak to się stało, że Pani trafiła do SOS Wioski Dziecięcej i stała się mamą SOS? To zapoczątkował mój mąż, który wysłał nasze zgłoszenie do wiosek, do Warszawy, kiedy Wioski Dziecięce, właśnie organizacja, poszukiwała rodziców tutaj do pracy, do Karlina. No i państwo z Warszawy, z działu HR odezwali się, przyszliśmy szkolenia, rozmawialiśmy o tym, przyjechaliśmy, zobaczyliśmy tą wioskę. Sami mieliśmy dziecko 4-letnie, pracowaliśmy na etatach w Bydgoszczy. No i po takim pierwszym spotkaniu właśnie zobaczymy, jak tu się żyje, no spodobało nam się. A jakie było to pierwsze wrażenie? No myśmy byli tutaj w marcu pierwszy raz w Karlinie. No zobaczyliśmy właśnie takie osiedle domków jednorodzinnych. Dużo dzieciaków na placach zabaw, bo to były dwa wtedy. No i też jakby reakcje na naszej córki, że no spodobało jej się. No właśnie to takie bardzo pod dzieci to było wszystko zrobione. No i jest zrobione w dalszym ciągu. No i potem już, że tak powiem, rozmowy no bardziej szły w tym kierunku, żeby zrezygnować właśnie z tego życia, które mieliśmy w Bydgoszczy, że wydawało nam się do tej pory, że atrakcyjnie jest tutaj w wiosce dziecięcej. No i pozałatwialiśmy, pozamykaliśmy swoje sprawy. No i tutaj przyjechaliśmy 22 lipca w 2006 roku, a dzieci do nas pierwsze przyszły 11 sierpnia. I jak duże dzieci państwo pod opieką mieli? Od razu dostaliśmy piątkę rodzeństwa. Dwóch chłopców, trzy dziewczynki. No wtedy najmłodsza miała 10 miesięcy. Reszta dzieciaków to były właśnie klasa 1-3 i przedszkole, plus nasza jeszcze, też pięciolatka, więc no było co robić. No to było taki szok pierwszy, jak dzieciaki przyjechały, no rozbrykały się po całym domu. Ja to tak no wspominam teraz, my już jesteśmy tutaj 15 lat, więc ten czas bardzo szybko minął, bardzo, bardzo, no czwórka już się usamodzielniła. Więc już żyją, że tak powiem, na swoim. No ale ten początek to był taki szok, że mieliśmy jedno dziecko, a naraz mieliśmy tutaj sześcioro, nie? Takich w sumie w jednym wieku. Ale fajne. Naprawdę nigdy nie żałowałam i cieszę się, że jestem w tym miejscu. I potem po bodajże sześciu latach doszło do nas kolejne rodzeństwo trzech chłopców. No i to też był jakby no, drugi rozdział tutaj mieszkania i pracy, i życia. Powiedziała pani, że nigdy pani tego nie żałowała, ale nie. Zastanawiam się, czy nigdy państwo nie mieli no, takich chwili zwątpienia, no, że to jednak jest to zbyt duży ciężar. No tak, no taka bezradność rodzicielska, no to jest na porządku dziennym, no to jest chyba no takie najtrudniejsze, że trzeba sobie z tym radzić jako tutaj osoba dorosła. Dalej te dzieci kochać, dalej te dzieci lubić, nie obrażać się na nie, przeczekać, nie spieszyć się. No ale to też trzeba się tego uczyć, to też nie przyszło samo, nie wiem, w pierwszych dwóch, trzech latach, to dopiero potem. Ale właśnie ta cierpliwość, ja patrzę tutaj z perspektywy tych 15 lat, no bo no, to jest dużo, ja sobie no... Czasami no, w głowę zachodzę, jak to szybko minęło, ale mówię, ta cierpliwość i takie wyczekiwania na to, że no, się zmieni i że będzie lepiej. Much more than I can say, and I see you in midnight blue. I see you crying now, you found a lot of pain, and what you're searching for can never be the same. But what's the difference? 'Cause they say, what's in a name? And I see you in midnight blue. Yeah. never gonna say. And I see you in midnight Gośćmi dzisiejszej Trójki pod Księżycem są Dorota Nowaczyk, matka SOS i Anna Choszcz-Sędrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. A przyglądamy się projektom i akcjom tej organizacji pożytku publicznego. Jak wygląda codzienne życie w wioskach dziecięcych? Życie w wioskach dziecięcych wygląda zwyczajnie, chciałoby się powiedzieć. Chociaż oczywiście to jest miejsce niezwykłe. Wioska to jest takie osiedle domów jednorodzinnych, które nie jest ogrodzone zwykle. To jest kilkanaście domów na pięknej, zielonej przestrzeni. W każdym domu mieszka oddzielna rodzina, która składa się z mamy SOS bądź mamy i taty SOS i kilkorga przybranych dzieci. W wiosce jest też taki budynek, w którym pracują specjaliści. To jest psycholog, to są pedagodzy, to są pracownicy socjalni, ludzie, którzy pomagają rodzicom SOS w wychowywaniu dzieci po bardzo trudnych przejściach i wspierają ich na co dzień. A jeżeli chodzi o to, jak wygląda życie rodzinne, no to w każdym domu inaczej. I też każdy dom, choć z zewnątrz taki sam, wewnątrz jest zupełnie inny. Ale dzieci, tak jak wszystkie inne dzieci, wstają rano, jedzą śniadanie, pewnie jest tylko trochę dłuższa kolejka do łazienki niż w zwyczajnym polskim domu. Chodzą do szkoły, spotykają się z przyjaciółmi, mają zajęcia dodatkowe, często różnego rodzaju terapie, czy zajęcia z psychologami, czy pedagogami, ponieważ trzeba wyrównać ich kwestie edukacyjne, bo bardzo często trafiają do nas dzieci, które pod tym względem są bardzo zaniedbane. Mają też różnego rodzaju terapie, no ale poza tym staramy się, żeby były po prostu dziećmi, żeby mogły się bawić, spotykać z kolegami, żeby mogły żyć i znowu wrócić do tej roli dziecka, bo bardzo często trafiają do nas dzieci, które musiały wejść w rolę rodziców, ponieważ rodzice nie dawali rady. Pani Dorota, a jak to jest u Pani, co jest takim miejscem, w którym się skupia całe życie Pani rodziny? No, nasze całe życie skupia się na dole w salonie i powiem Pani, że to jest też takie niezwykłe, bo dzieciaki oczywiście mają swoje pokoje, teraz mam mniej dzieci, bo mam pięcioro dzieci, więc mają te swoje pokoje i w zasadzie już każdy ma, ma swój, tylko dwóch chłopców ma razem, ale i tak całe życie, że tak powiem, toczy się na dole, w salonie, między kuchnią, między no, stół, posiłki, to wszystko przygotowywane zawsze razem, siadamy razem. Chyba że jak na swoje okresy, że tak powiem, dojrzewania, no to dzieciaki czasami idą do siebie, do pokoju, zjedzą, ale i tak jest jedno w kuchni, zaraz następne dochodzi, zaraz są takie reakcje, że po prostu no cały czas jesteśmy w kontakcie. W tej chwili nawet telewizor u nas nie gra, gra radio i też siedzimy, dzieciaki na telefonach, czasami już też już nie mogą na tych telefonach siedzieć, więc te rozmowy cały czas jest o czymś, cały czas jest jakiś temat, cały czas jest jakiś problem, to co się zadzieje w szkole, to coś się zadzieje między nimi, to coś trzeba przygotować, czy nad czym się zastanowić, więc, że tak powiem, nasze życie naprawdę toczy się, że tak powiem, tutaj na dole. Albo ktoś wchodzi, albo ktoś wychodzi, albo ktoś do nas przychodzi, więc to wszystko jakby widzimy i no jesteśmy cały czas dzieciakami. To nie ma tak, że my się gdzieś tam zamkniemy w pokoju, bo no chyba, że mamy jakąś tam pracę do wykonania, no to wiadomo, ale to raczej to przed południem staram się wszystko robić, a jak już wracają, no to jesteśmy cały czas na dole razem. Tak, pani słucham się, zastanawiam, ile jest rodzin, gdzie tyle czasu jest poświęconego właśnie dzieciom, wspólnej rozmowie. Zazwyczaj wszyscy jesteśmy bardzo zabiegani. Rodzice gdzieś tam mają swoją pracę, dzieci swoje zajęcia, często siedzą z nosami wlepionymi w smartfony. A tu z tego, co pani mówi, to no właśnie jest przede wszystkim rozmowa, wspólna rozmowa. Tak, tak. Powiem pani, że wtedy wiem, czego dzieci słuchają, bo teraz wiadomo, modne są te głośniki, więc każdy tam swoją muzykę, każdy chce coś tam przedstawić, czy nawet te filmiki z TikToków, to non-stop też wiem, co one oglądają, co tam jest, co je śmieszy, co mnie i no myślę, że dużo wiem o swoich dzieciach. Wiemy z mężem. No pewnie nie wszystko, ale myślę, że tyle, ile nam chcą, że tak powiem, przekazać i nas poinformować, to my wiemy i że tak powiem, odbieramy to i słuchamy. Czy można też powiedzieć, że dzieci są ze sobą zżyte i nie wiem, no jakoś tak wzajemnie się wspierają i czują, że właśnie są jedną rodziną? Myślę, że tak, że taki dowód mamy na to, że od 2 lat nasze dzieci w ogóle nie chcą jeździć na kolonie. Absolutnie żadne obozy, nic, tylko zawsze jest hasło, gdzie pojedziemy razem. Gdzie pojedziemy razem? To może być nawet, nie wiem, 3-4 dni, ale gdzie pojedziemy razem? Nie powiedzą na przykład z rodziną, pojedziemy z domkiem. Wiadomo, korzenie rodziny biologicznej to jest coś bardzo ważnego. I to jest tam niepodważalne i to też trzeba pielęgnować i dbać i szanować. A tutaj właśnie pod tym hasłem, gdzie pojedziemy z domkiem, no to ja już wiem, o co chodzi. Że chcą po prostu, żebyśmy wszyscy razem pojechali. I tutaj, no, że tak od 2 lat, no, staramy się tak właśnie realizować wakacje, czy nawet ferie zimowe. Też nam się udało wyjechać na 10 dni do Hiszpanii 2 lata temu, tuż przed pandemią. Wróciliśmy, nie wiem, 2 tygodnie przed zamknięciem całym, więc też to w ogóle dla nich było przeżycie i myślę, że to zostanie dla nich po prostu tak w pamięci i z takim wspaniałym właśnie wspomnieniem, że byliśmy razem. No i potem teraz też latem byliśmy nad Polskim Morzem i w zeszłym roku też byliśmy nad Polskim Morzem i naprawdę wspominają i zdjęcia i co jedliśmy, co ja powiedziałam, co mąż powiedział, więc naprawdę to jest bezcenne. To też pokazuje, jak bardzo ważne jest to bycie razem w domu. Tak, i to wydawało SOS. Mi się, że no takie, że tu jesteśmy razem i teraz na wakacje razem, ale no to jest coś zupełnie innego, nie? Wspomniała pani o tych rodzicach biologicznych. Czy to jest tak, że państwo się kontaktują, dbają o to, żeby ta więź z tymi rodzicami biologicznymi była przez cały czas? Tak. Tak, ja nie chciałabym tutaj dużo o tym mówić, ale podkreślę, jeżeli ktoś myśli tutaj o pracy w rodzicielstwie zastępczym, to jest bezcenne i to też trzeba pielęgnować. To jest bardzo trudne, bo z różnymi ludźmi się spotykamy i nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć tą drugą stronę, ale jakby tutaj no, trzeba patrzeć na dzieci, jak one to czują i to będzie zawsze dla nich ważne, zawsze. Ile jest w sumie wiosek SOS? Wiosek w Polsce mamy 4. To jest wioska w Karlinie, w której właśnie mieszka Dorota ze swoją rodziną. To jest wioska w Siedlcach, najbliżej Warszawy. No i na Lubelszczyźnie mamy w Biłgoraju i w Kraśniku jeszcze SOS wioskę dziecięcą. Mamy też swoje miejsce w Ustroniu. To jest rodzinny dom czasowego pobytu Sindbad i tam też mamy program profilaktyczny SOS rodzinie od niedawna. Także jesteśmy w wielu miejscach w Polsce, ale moim zdaniem ciągle nas za mało. Przed chwilą rozmawiałyśmy o tej więzi i utrzymywaniu kontaktów z rodzicami biologicznymi. Czy to jest we wszystkich wioskach? Czy to jest takie założenie państwa działalności? Tak, oczywiście, to jest szalenie ważne, tak jak Dorota powiedziała. My mówimy, że dajemy dzieciom korzenie i skrzydła. Nie jesteśmy w stanie zbudować swojej przeszłości, jeżeli nie znamy przeszłości. Poza tym też to jest bardzo ważna rzecz, że rodzicielstwo zastępcze, jak sama nazwa wskazuje, jest w zastępstwie. Czyli na ten czas, kiedy rodzina naprawia się po to, żeby dzieci mogły do niej wrócić. Oczywiście to są piękne chwile i momenty, jeżeli to się udaje. Czasem się udaje, częściej się nie udaje, ale zawsze trzeba próbować. To jest właśnie rola nas dorosłych, rodziców SOS i wszystkich specjalistów, którzy im pomagają, żeby też tę więź spróbować odbudować, umocnić, albo przynajmniej, żeby dzieci miały świadomość, skąd są, jeżeli na przykład po stronie rodziców nie ma takiej chęci. To wtedy także jest to rola dorosłych, żeby na przykład, jak ostatnio opowiadałam jedna z mam SOS, chociaż znaleźć zdjęcie biologicznego rodzica, żeby dziecko miało taki namacalny dowód, że ten ktoś naprawdę był. To jest dla dzieci szalenie ważne. No i też pamiętajmy o tym, że dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, to są dzieci po traumie oddzielenia z rodzicami, więc to jest taka rana, która zawsze gdzieś w nich będzie i tą miłością, tym czasem, tymi relacjami, tym, o czym tak pięknie mówiła Dorota, można tę ranę próbować zabliźnić, ale ona będzie i ona się może w każdej chwili otworzyć, więc bardzo ważne, żeby dzieciaki też miały taką świadomość, że skąd idą, skąd pochodzą. Czy rodzice biologiczni odwiedzają dzieci w wioskach SOS? Rodzice biologiczni czasem, znaczy częściej jest odwrotnie, to znaczy o ile jest to bezpieczne dla dzieci, to zwykle to dzieci odwiedzają rodziny biologiczne. I to niekoniecznie są rodzice, bo pamiętajmy, że w tym systemie rodzinnym są na przykład dziadkowie, są ciocia bądź wujek, albo ktoś, kto był dla dziecka ważny, więc także takie relacje pielęgnujemy. I to najczęściej są odwiedziny właśnie w okolicach świąt albo właśnie w czasie wakacji. Dlatego tak Dorota mówi o tych wakacjach, że jej dzieci lubią jeździć razem z tą rodziną SOS, ale pewnie też czasem jest możliwość, żeby mogły pojechać gdzieś do rodziny biologicznej, do bliższej bądź dalszej rodziny. Najczęściej to wygląda właśnie w ten sposób, że to dzieci odwiedzają rodziny biologiczne. No właśnie tutaj pani Dorota mówiła o tym takim wspólnym spędzaniu także czasu wakacyjnego, a jak to jest w przypadku innych domów? Pani Anno, jakie tutaj państwo mają doświadczenia? Rzeczywiście czasem dzieci, to oczywiście to zależy od ich sytuacji, właśnie od tego, jak wygląda kontakt z rodziną biologiczną i część to rzeczywiście jest taki czas właśnie dla tej rodziny, żeby dzieci mogły się spotkać z kimś z rodziny. Czasem dzieciaki wyjeżdżają na kolonie, czasem są to kolonie terapeutyczne. Też bardzo się staramy, żeby to tak było. No i są oczywiście także wyjazdy rodzinne i to są te wyjazdy, które dzieci lubią najbardziej, czyli wyjeżdża cała rodzina SOS, wszyscy są razem. I są razem nie w tej codzienności. To jest bardzo ważne, że są gdzieś dalej, gdzieś w jakimś innym otoczeniu. To też jest bardzo ważne i wzmacnia relacje. Nie wiem, czy Dorota się ze mną zgodzi, ale mam wrażenie, że też ta pandemia tutaj nam bardzo mocno dała w kość. Nam, właściwie to wam, głównie rodzicom SOS, bo ja sama mam 2 nastolatków i pamiętam, jak wyglądała nauka zdalna, wyglądała i za chwilę będzie wyglądać nauka zdalna, jak bardzo trudno było w domu, kiedy nie można było nigdzie wyjść. To był rzeczywiście strasznie trudny moment dla dzieci, także w związkach dziecięcych, to był też taki moment, kiedy no właściwie nigdzie się nie wyjeżdżało, kiedy też utrudnione były te kontakty z rodziną biologiczną. To jest rzeczywiście taki czas, kiedy, no, kiedy te wszystkie rzeczy się zatrzymały, dzieciaki nie mogły wyjeżdżać. Ale też z drugiej strony właśnie więcej było tych wyjazdów rodzinnych, no bo wtedy się wyjeżdżało w mniejszych grupach, właśnie te kolonie zostały zastopowane. Także ja też upatruję gdzieś i dobrych stron tej pandemii, choć nie jest to łatwe. Paradoksalnie myślę, że naszym dzieciakom było też trochę łatwiej się do tego dostosować, dlatego że oni mieli przy sobie takich ludzi jak Dorota, czy jej mąż i wszyscy inni rodzice SOS, ponieważ to są specjaliści i ludzie, którzy naprawdę no, potrafią się zajmować dziećmi i dać im całą swoją uwagę. Wspomniała pani o tym, że no, rodzice teraz nie mają czasu, są zabiegani albo po prostu siedzą też, mimo że rodzina jest razem, no to każdy siedzi w swoim telefonie. Też ten czas pandemiczny był szalenie trudny i ludzie, mimo że bliżej siebie fizycznie, z moich obserwacji wynika, że także się od siebie oddalili. W rodzinach SOS też, jak na to patrzę po tych 2 latach, myślę, że jest zupełnie odwrotnie. Pani Dorota, a w jaki sposób pandemia wpłynęła na funkcjonowanie pani domu? No wiadomo, że w pierwszym momencie no to był, że tak powiem, taki szok. My w czerwcu już nawet byliśmy 4 dni na takiej kwarantannie i no to już było wtedy takie ostre zamknięcie łącznie z kontrolą policji. Natomiast 4 dni nam wystarczyły na to, żeby zobaczyć, jak by to było tak naprawdę faktycznie, gdybyśmy musieli siedzieć, nie wiem, 2 tygodnie czy 10 dni, no to byłoby mega trudne. Natomiast tutaj to zdalne nauczanie, no wiadomo, mieliśmy tutaj zapewniony sprzęt, każdy siedział przed swoim monitorem, tak dużo takiego wsparcia między sobą dzieciaki też miały z rozwiązywaniem jakichś prac domowych, no nie ukrywajmy, no wiadomo, że trochę rzeczy same robiły, ale trochę rzeczy no też staraliśmy się, że tak powiem, pomóc i też, żeby to szło jakoś łatwiej, żeby to sobie jakby, no też żeby tak nie było opresyjnie, tylko żeby to jakoś wspólnie też przeżyć, czy nawet takie trochę dogadzanie dzieciom, żeby no jakoś im to wszystko tutaj ułatwić, żeby to też nie budziło takiej mocnej frustracji czy agresji, no bo różnie mogło być. Poza tym też mieliśmy psa, więc tym psem też można było wyjść na zmianę. Każdy mógł się gdzieś tam przewietrzyć, więc aż tak bardzo mocno źle, to ja też tego tak bardzo nie wspominam. A z drugiej strony dzieci też się łatwo przyzwyczaiły. Teraz znowu ma być to zdalne, więc część dzieciaków się cieszy, że zostaną w domu, że będą znowu w domu, że nie muszą tak rano wstawać. Część trochę się tam butuje, że znowu w tym domu, więc to jest tak różnie, no każdy to inaczej odbierał. Ale jeden właśnie taki minus, że ten kontakt z rodziną biologiczną był trochę no, utrudniony, w zasadzie był zablokowany na rok, ale to też już wszystko wraca do normy i powoli już jakby też z tego, znaczy przyzwyczajamy się do takiej sytuacji, że może być tak, może być tak. Państwo, rozumiem, że byli cały czas tylko dla dzieci. No dla nich, tylko dla dzieci, tak. I to mówię, no to w zasadzie przez cały czas naszej pracy tutaj, no my jesteśmy na miejscu, nawet jak się ktoś, nie wiem, w szkole stanie nagłego, to ja nie mam żadnych dylematów, bo coś muszę zostawić i tak dalej, tylko po prostu ja jestem, idę dziecko, odbieram, załatwiamy sprawę, chore jest, czy jedziemy gdzieś na prześwietlenie, bo coś złamane, no to też jakby, no taki komfort tego jest, że ja nie muszę tego dzielić z inną pracą, tylko tutaj jestem no, na 100% dla dzieci i że tak powiem, czekam na nich, kiedy wrócą z tej szkoły i już są no, po szkole. Tak samo mówię, ta nauka zdalna, no ja byłam, no w zasadzie mój dzień no, nie różnił się bardzo, tyle, że do południa były dzieci w domu, ale tak wszystko szło, że tak powiem, po staremu. Świat szybki jak młody wiatr, pędzi co tchu i nie ma czasu na miłość. Więc proszę Cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone morze tylko Twoja dłoń, stały ląd. Żyj z całych sił, życie tli się płomieniem, co wątły i łatwo zagasić go. Więc proszę Cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone mi. Dziś oprócz Ciebie wiem, nie mam nic. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to taki wyjątkowy czas pełen rodzinnych spotkań, na przykład przy śpiewaniu kolęd. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wystartowało z kampanią Nie dla wszystkich dzieci. Święta brzmią tak samo. Co jest jej istotą, pani Anna? Istotą tej kampanii jest pytanie o to, czy się spełni cud. I my, pytając o to, mamy na myśli dwa cuda. Jeden to taki, czy się znajdą ludzie, którzy pomogą nam zorganizować przepiękne święta dla dzieci. Czyli to jest po prostu zbiórka pieniędzy na to, żebyśmy takie piękne święta mogli zorganizować nie tylko dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej w SOS Wioskach Dziecięcych, ale także dzieciom, którymi opiekujemy się w naszych programach SOS Rodzinie, a także żebyśmy mogli w przyszłym roku utrzymać rodziny SOS. Natomiast drugi cud to jest taki, że bardzo prosimy ludzi, którzy myśleli o tym, żeby zostać rodzicami SOS, rodzicami zastępczymi, żeby się zgłosili. Najlepiej, żeby zgłosili się do nas. My ostatnio obserwujemy taki, powiedziałabym, wysyp telefonów, zgłoszeń z powiatowych centrum pomocy rodzinie. Dzieci do pieczy zastępczej właśnie, dzieci, które trzeba zabezpieczyć się w rodzinnej pieczy zastępczej, często małych dzieci, a nie ma ich gdzie przejąć, dlatego że nie ma kandydatów na rodziców zastępczych, że nie ma po prostu rodzin zastępczych. I to jest ten świąteczny cud, o który prosimy. Prosimy ludzi, którym kiedyś przyszło do głowy może, tak jak Dorocie i Adamowi, że mogliby zostać rodzicami zastępczymi, żeby się zgłaszali. Czasem ludzie się boją, czasem nie wiedzą, że mogą to zrobić, a czasem myślą, że nie dadzą rady. I może słuchają nas dzisiaj i chcieliby się zgłosić. Czasem to są takie obawy, że nie dam rady, że żeby to robić, to trzeba być bohaterem. To nie do końca jest prawda, chociaż ja oczywiście zarówno Dorotę i Adama i wszystkich rodziców SOS uważam za bohaterów dnia codziennego, ale to są naprawdę zupełnie zwyczajni ludzie, bardzo różni, bardzo fajni, ale łączy ich jedno, chcą pomagać dzieciom, mają wielkie serca i to jest ta najważniejsza motywacja. My mamy naprawdę bardzo wielu specjalistów, którzy powiedzą takim kandydatom, czy to rzeczywiście jest dla nich. Poza tym mamy też w procesie rekrutacji taki czas, czyli staż. To są 3 miesiące w wiosce dziecięcej, kiedy pomaga się rodzicom SOS jako ciocia bądź wujek i wtedy wie się, z czym za chwilę będziemy się mierzyć, więc to jest też ten czas na podjęcie decyzji, czy to rzeczywiście jest dla mnie. No i też to jest czas na decyzję dla stowarzyszenia, czy rzeczywiście ta osoba do tej pracy, właściwie do życia się nadaje. Taka rekrutacja trwa prawie rok i naprawdę zachęcam wszystkie osoby, które kiedyś o tym myślały, bo może to jest sposób dla nich, sposób na życie. Za chwilę porozmawiamy o tej rekrutacji, o tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać rodzicem SOS, ale proszę powiedzieć, jak duża jest obecnie skala tego problemu, tych dzieci, które powinny trafić do pieczy zastępczej, a tych rodzin zastępczych brakuje? W tej chwili w Polsce jest 72 tysiące dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej. I 9 tysięcy dzieci rocznie trafia do pieczy zastępczej. To są dane jeszcze sprzed pandemii. Co czwarte z tych dzieci to są dzieci, które są w instytucjach, a nie w rodzinach. Natomiast to wszystko to są liczby przed pandemii. W tej chwili my obserwujemy bardzo wiele telefonów i zgłoszeń do pieczy zastępczej. Nie mamy jeszcze takich pełnych danych, natomiast jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, ponieważ też mamy programy profilaktyczne, w których widzimy, jak funkcjonują rodziny, które jeszcze przed pandemią były w kryzysie. Więc zamknięcie ludzi na małej przestrzeni, to, że kiedyś na przykład był problem alkoholowy w rodzinie, strach o zdrowie bliskich, utrata poczucia bezpieczeństwa, utrata pracy. To są wszystko te czynniki wyzwalające, które mogą spowodować, że ten kryzys w rodzinie się pogłębi i to może skutkować właśnie decyzją sądu o odebraniu dzieci czy ograniczeniu praw rodzicielskich. To jest jeden czynnik. Drugi, to jest kwestia tego, że właściwie przez 2 lata system pomocy został zamrożony. Asystenci rodzin, pracownicy ośrodków pomocy społecznej musieli się przyzwyczaić, czy sądów na przykład, musieli się przyzwyczaić do pracy zdalnej, do innego sposobu pracy. To wszystko trwało, w związku z tym teraz mamy tak wiele orzeczeń, kiedy te instytucje tak naprawdę ruszyły. W związku z tym rzeczywiście tych potrzeb jest, czy za chwilę będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo, a rodzin zastępczych nie przybywa. Czy Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce ma pomysł na rozwiązanie tego problemu? Pomysł mamy już od bardzo wielu lat i o tym mówimy, bo kryzys rodzicielstwa zastępczego to nie jest kryzys, który pojawił się ze względu na pandemię. On od lat trwa i my cały czas prosimy ludzi, którzy myślą o tym, żeby pomagać dzieciom, żeby się zgłaszali. To jest jedyny pomysł, jaki mamy i nie zrealizujemy go bez kandydatów, bez ludzi, którzy chcieliby wychowywać dzieci. Naprawdę zachęcam do tego, żeby się nie bać, żeby spróbować, żeby po prostu sprawdzić, czy to jest dla mnie. Ten czas pandemii też jest takim ciekawym czasem, kiedy pewne rzeczy nam się przewartościowują, kiedy w końcu dochodzimy do wniosku, co jest dla nas ważne, co tak naprawdę chcielibyśmy w życiu. Jeżeli komuś coś takiego w tym czy trudnym czasie przyszło do głowy, to naprawdę zachęcamy do zgłoszenia, bo dzieci czekają. A czy jeżeli zgłoszą się osoby chętne, które no, przejdą ten proces weryfikacji, czy państwo są w stanie stworzyć i dać miejsce na funkcjonowanie nowych rodzin właśnie w wioskach SOS? Oczywiście, jak najbardziej. My mamy w tej chwili w wioskach właściwie pełne obłożenie, natomiast no, chwilę trwa rekrutacja, to jest raz. Dwa, możemy też stworzyć rodziny SOS na zewnątrz wioski dziecięcej. Tych rozwiązań jest naprawdę bardzo, a czy takie bardzo rodziny dużo. Już są, czy to dopiero pomysł? Tak, mamy w Siedlcach taką rodzinę, która mieszka poza wioską i też wsparcie dostaje takie samo jak rodziny, które są w wiosce, więc taka nieduża odległość, jeżeli chodzi o kwestię wsparcia, nie ma dużego znaczenia. No u nas jest taka kwestia, która zwykle jest barierą dla ludzi z różnych miejsc w Polsce, że trzeba się blisko wioski przeprowadzić albo do wioski, więc to rzeczywiście może być problem, ale ja zachęcam wszystkie osoby, ponieważ to dzieciństwo zastępcze to nie tylko wioski dziecięce. Jeżeli ktoś myślał o tym, żeby rodziną zastępczą zostać, to można się zgłosić też po prostu do swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie. Jestem przekonana, że większość z nich czeka na takie zgłoszenia. Czy państwo w związku z tak dużym zapotrzebowaniem mają taką myśl, żeby te wioski rozbudowywać albo no być może stworzyć nową, piątą wioskę? No na pewno kolejnej wioski budować nie będziemy, bo to jest bardzo duża inwestycja, ale tak jak mówiłam, możemy tworzyć rodziny na zewnątrz wioski i nadal je wspierać. Tych rozwiązań naprawdę jest mnóstwo. My mamy ogromny system wsparcia, świetnych specjalistów, więc możemy tworzyć te miejsca właściwie wszędzie. Co jest szalenie ważne, to i mam nadzieję, że Dorota też o tym powie, to czego zazdroszczą nam inne rodziny zastępcze, to właśnie system wsparcia, czyli to, że my mamy na miejscu specjalistów i to jest szalenie ważne. No poza tym też dzieciaki dorastają, rodzice SOS kończą pracę i dzieci się usamodzielniają i też w wioskach za chwilę kolejne miejsca będą. No a dzieci jest bardzo dużo, tych, które potrzebują pomocy. Side of me, love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, babe? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? light hits the gloom on the grave. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen. Your roses in bloom, a light hits the gloom on the grave. Gośćmi dzisiejszej Trójki pod Księżycem są Dorota Nowaczyk, matka SOS, i Anna Choszcz-Sendrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Kto może zostać rodzicem SOS? Jakie warunki trzeba spełnić, pani Anna? Rodzicem SOS może zostać każda osoba, która ma wielkie serce i motywację do tego, żeby pomagać dzieciom. To jest najważniejsze, właśnie ta motywacja. Ale czy musi mieć odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie? Już mówię. Jeżeli chodzi o kwestie kwalifikacji, to na pewno musi mieć minimum średnie wykształcenie. Wykształcenie pedagogiczne jest dodatkowym atutem, ale nie jest konieczne. Mam takie doświadczenie, że nasi rodzice SOS się dokształcają cały czas, kiedy u nas pracują, więc też to doświadczenie, powiedziałabym, naukowe czy akademickie można w tym czasie zdobyć. Czyli zdarzają się osoby, które mają wykształcenie zupełnie niezwiązane z pracą z dziećmi, na przykład inżynierowie. Na przykład inżynierowie, na przykład ekonomiści, na przykład bizneswoman. Mamy takie panie, na przykład nauczyciele, na przykład dziennikarze, jak obecna tu z nami Dorota. Także to są bardzo różne zawody. Czasem to są też takie osoby, które mają już odchowane swoje własne dzieci, więc właściwie są po uniwersytecie rodzicielskim, więc potrafią przywoływać też swoje własne doświadczenia z tego czasu, kiedy ich dzieci były młodsze, czy były w okresie dorastania. To są takie wymogi także dotyczące wieku. Dobrze by było, chociaż oczywiście do każdego kandydata podchodzimy indywidualnie, żeby te osoby miały minimum 15 lat do emerytury, żeby mogły wychować chociaż jedno pokolenie dzieci. No i właściwie oprócz tego, że też te osoby muszą mieć skończony kurs Pride, to jest taki kurs polecany przez Ministerstwo Rodziny i Opieki Społecznej, ale ten kurs także można zrobić w czasie trwania rekrutacji. No to jest właściwie wszystko, czyli tych takich, powiedziałabym, twardych warunków, które trzeba spełnić, nie ma zbyt wiele. To, co jest najważniejsze, to trzeba być osobą, która pewnie stoi na własnych nogach, która nie jest na żadnym życiowym zakręcie, bo nigdy nie jesteśmy w stanie pomóc dziecku w bardzo trudnej sytuacji, bo dzieci, które do nas trafiają, są w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli nie potrafimy pomóc sobie. To jest tak jak w samolocie, kiedy wypadają maski tlenowe, spada ciśnienie w kabinie, to jak lecimy samolotem, stewardesa zawsze mówi, że najpierw trzeba założyć maskę sobie, a dopiero potem dziecku, więc to na takiej zasadzie działa, to muszą być ludzie, którzy są w psychicznej równowadze i wiedzą, czego chcą od życia i podejmą decyzję, która będzie decyzją na zawsze, ponieważ oczywiście dzieci się usamodzielniają, idą w świat, zakładają swoje własne rodziny, ale rodzice SOS będą w ich życiu już zawsze. My obserwujemy to od lat, że taką gwarancją dobrego usamodzielnienia, tego, że dziecko idzie w świat gotowe, jest właśnie relacja, czyli to, że ma do kogo w trudnym momencie zadzwonić, że ma gdzie przyjechać na święta, że ma też do kogo się zwrócić o pomoc albo o słoik zupy, gdy jest ciężko, więc to jest na pewno bardzo ważne, żeby ci ludzie też zdawali sobie sprawę z tego, że to jest decyzja na całe życie. Wcześniej wspomniała pani, że ten proces rekrutacji trwa rok. To długi czas. Tak, to długi czas, dlatego też on jest po to taki długi, a oczywiście on nie jest taki intensywny, że to jest cały rok, prawda, i cały czas jesteśmy czymś zajęci, ale to też jest taki czas na to, żeby się rzeczywiście dobrze nad tą decyzją zastanowić. Właśnie z tego powodu, o którym powiedziałam, dzieci, które trafiają do naszej organizacji, to są dzieci po bardzo trudnych przejściach, dzieci, które dorośli zawiedli już bardzo wiele razy, więc żeby też tego uniknąć, my po prostu musimy być pewni i ludzie, którzy się na to decydują, muszą być pewni, że to jest na pewno to, co oni chcą robić w życiu. Czy zdarza się, że kandydaci się wycofują, bo sytuacja ich przerasta? Być może nie zdawali sobie do końca sprawy z ciężaru, który chcą na siebie wziąć. To też się oczywiście zdarza. Właśnie dlatego jest ten staż, czyli ten czas, żeby się przekonać o tym właśnie, będąc z dziećmi, że to jest rzeczywiście dla nas. I z naszej perspektywy to o wiele lepiej, kiedy to się okazuje właśnie wtedy, kiedy przychodzą wątpliwości. Czasem ludzie potrzebują też trochę więcej czasu. Muszą się nad tym zastanowić, gdzieś odkrywają jakieś takie rzeczy, których się wcześniej nie spodziewali. To jest proces i ja myślę, że to po prostu musi trwać, ale jak ta decyzja jest już podjęta, no to wtedy się pracuje i jest się na przykład, tak jak Dorota, za damem 15 lat wiosek. Ponieważ tych wiosek jest 4, rozumiem, że osoby z innych miejscowości muszą tak naprawdę porzucić całe swoje dotychczasowe życie. To niełatwa decyzja. Pani Doroto, jak to było w pani przypadku? Ojeny, no tak jak się zostawia, ojej, ja już tak bardzo nie chcę wracać do tej przeszłości, jak to było, no na pewno to było trudno, wie pani, nawet złożyć wypowiedzenia w starych pracach, swojej pracy czy męża, ale pamiętam, że jak złożyłam to wypowiedzenie, to ja poczułam wtedy taką ulgę, że zrobiłam naprawdę coś dobrego i potem to już po prostu mogę nawet powiedzieć, że to była euforia, że po prostu no zmieniamy, że będzie coś innego, będzie coś lepszego i no i się nie pomyliłam, ale pamiętam to uczucie, jak poszłam do dyrektora i położyłam wypowiedzenie i powiedziałam koniec i no ale zanim to zrobiłam, to jeny, no to były takie no, dylematy, czy dobrze, czy nie, ale jak już to poszło, no to już ruszyła cała machina i przyjechaliśmy tutaj i znajomi nas tutaj przywieźli z taką ciężarówką z meblami, bo część rzeczy zabraliśmy, część zostawiliśmy jeszcze w Bydgoszczy, a teraz powiem pani, że sobie na przykład nie wyobrażam wrócić do dużego miasta, bo Karlino jest małą miejscowością, ale jest tak położona blisko Kołobrzegu, czy Koszalina, czy innych miejscowości nadmorskich, że to samo w ogóle położenie tutaj Karlina też jest fajne nad dwoma rzekami, że ja naprawdę od tej przyrody to ja już na pewno nie ucieknę nigdzie w dół, że tak powiem, Polski, jak już to tylko na północ. I I myśmy tutaj też w tą społeczność też wrośli i też mamy tutaj swoich znajomych i jesteśmy też no, dobrze przyjmowani i no też nas ludzie znają i też nas czasami podziwiają. No tak zwyczajnie po prostu żyjemy. Znaczy, no mówię, no, bo to było pytanie o początek. No mówię, no już nie chcę właśnie tak jakby wracać do tego, co było, tylko do tego, co jest. Zbieramy teraz już owoce naszej pracy, bo jak mówię, dzieciaki się tutaj usamodzielniły. I to jak Ania właśnie wspominała, że no to jest właśnie ta decyzja, że my z tymi dziećmi jesteśmy na całe życie. I to się naprawdę potwierdza, bo mówię, najstarsza z dziewczyn, która z nami tutaj była, usamodzielniła się i dokładnie tydzień temu, 4 grudnia, brała ślub i byliśmy na tym ślubie i no i super, no, wzruszyłam się. Pani Doroto, a jak to jest z rodzinami, ze znajomymi? Czy wspierają państwa? Tak, zaangażowali bardzo, się? Bardzo rodzina. Też są tutaj z życi. Moja mama przyjeżdża zawsze na święta. Znajomi też nas tutaj odwiedzają 4 razy w roku. Znajomi tak, jeszcze znają, z tego tak, poprzedniego miejsca. Tak, z poprzedniego miejsca. Chcę ich bardzo pozdrowić tutaj, że mogę taki fragment prywaty. To nie jest tak, że my tutaj się odcięliśmy od korzeni i w ogóle tutaj w takiej bańce żyjemy. No, tylko to po prostu no, dalej trwa, ale to też trzeba pielęgnować. Jak i jedna strona i druga. No, nic za darmo